totul e bea așa chefui. Câte zile voi trăi, omul care bea și cântă nu are viață urâtă. Totul e bea așa chefui. Câte zile voi trăi, omul care bea și cântă nu are viață urâtă. Asta e viața omului, da omului. Astăzi și mâine noi și mâine noi. Astăzi și mâine noi și mâine noi. Au și se duce dracului. Asta e viața omului, da omului. Astăzi și mâine noi și mâine noi. Astăzi și mâine noi și mâine noi. Au și se duce dracului. Ial! Omul care strânge bani își face numai dușmani. Decât să le duci grijă, mai bine le duci lipsa. Omul care strânge bani își face numai dușmani. Decât să le duci grijă, mai bine le duci lipsa. Asta e viața omului, da omului. Astăzi și mâine noi și mâine noi. Astăzi și mâine noi și mâine noi. Au și se duce dracului. Asta e viața omului, da omului. Astăzi și mâine noi și mâine noi. Astăzi și mâine noi și mâine noi. Au și se duce dracului. Ial! Dacă stai să te gândești pentru ce te chinuiești, nu uita de viața ta, n-ai să stăpânești lumea. Dacă stai să te gândești pentru ce te chinuiești, nu uita de viața ta, n-ai să stăpânești lumea. Asta e viața omului, da omului. Astăzi și mâine noi și mâine noi. Astăzi și mâine noi și mâine noi. Au și se duce dracului. Asta e viața omului, da omului. Astăzi și mâine noi și mâine noi. Astăzi și mâine noi și mâine noi. Au și se duce dracului.